ungepepa na neno likakuambia kwamba la tasmau lihadha lqurani wanadau fihi laalakum tablighun, kwamba msiisikilize hii Qurani ili mpate kushinda. Nasikilize Qurani na sisi tushakamilishe, tukaandaa makafiri, tukahasikilize hii Qurani karimu, wala hatusikilize sunna, tusiwe kama wao. Na akasema kuhusu makafiri wa Kiyahudi kwamba wao wakalu sadiina wawasaina, na alituakitena kwamba tumekisha kupitia na tumekisha kuasi, tusiwe kama wao. Na anatusia katika madhambi, katika wadhambi wakati ambao wamekuwa wakisema sadiina wahuda yasmaun, tumekusha kusikia wahuda yasmaun, na haliyakuwa hawayasikia. Bali sisi tunatakiwa wenye kutekeleza maamrisho ya Allah, wenye kumtii Allah subhanahu wa taala na kumtii mtume wake. Kwani wale ambao kwamba watakoyaacha hayo watakuwa ni wabaya katika viumbe vya Allah subhanahu wa taala. Dumana Allah subhanahu wa taala akasema, inna sharra dawabi indallahi, kwa hakika viumbe waliokuwa wabaya mbele ya Allah, asumu lhukmu, ni wale ambao kwamba waliokuwa viziwi waliokuwa madumu ambao kwamba la yaqilun, waliokuwa hawafahamu kitu. Inna sharra dawabi indallahi sumu lhukmu alladhina la yaqilun, wale ambao kwamba ndio la yaqilun, maana yake waliokuwa hawatumii akili zao, hawana ufahamu ambao kwamba walikuwa sahihi kwa mambo. Na aliposema asumu mwenge wao ni viziwi, kwa maana hawaisikii haki, wakaweza kaipata haki hiyo. Na vile vile wao ni matupu, hawaifahamu haki, wakaweza kaizungumza haki kama vile ambavyo kwamba haki inavyotakiwa kuzungumzwa. Na Allah anawasifia, anawasifia hawa kwa kusema kwamba wao la yaqiluna, maana hawana ufahamu ambao kwamba ulikuwa sahihi. Wanaangalia hapa hapa tu, hawaangalii mbele yao. Wale mpando wao walikuwa mitaka mpote wa jana, kama vile ndege na wengineo ambao tunakuta wanyama na ile siku ya leo kujaza matukio yao, hawaangalii baada ya leo kitu gani kitatokea. Haidhiri kile Qur'an na kile kitabu na kiangalia, utakuta wanadamu kama hao wanakuwa ni mabaya zaidi kuliko wale ambao kama waliokuwa wanyama. Kwa nini? Fadhu amalu, bali wao wanadamu ni madhalimu zaidi. Kwa sababu ndege na wanyama wengineo wao hawakuumbwa kwa ajili ya jambo la kuacha mbaya na kwenda kufanya mazuri, bali wao wanaishi kwa mujibu vile wamesoma ndoto ya Mwenyezi Mungu na Allah subhanahu wa ta'ala. Walikaranua inna sharra dawabi indallahi sumu lhukmu alladhina la yaqilun. Sasa sisi tuwe ni wale wenye kusikia kwani jambo wanazofanya ndio lazima anakwambia Muislamu. Na hivi ndivyo itakiwavyo kwa bila Muislamu kuweza kusikiliza yale anayofanya aliyosoma kutoka kwenye Qur'ani sahihi, na yale anayofanya yatapokelewa kutoka kwenye Sunna sahihi. Kisha baadaye kisha kusikiliza ya baada hayo, na kisha baadaye kuweza kuyafanyia kazi. Hili ndio jambo analofanya itakiwavyo kwa watu. Hili ni jambo ambalo kwamba litakuwa kwa watu. Kinyume chake itakuja kuingia kwa sababu kile sallallahu alaihi wasallam alisema walqur'an hujjatan laka au alayka, alqur'an hujja kwa wewe. Na kama si hujja kwa wewe, basi kwa nini kitu ya kwa Qur'an? Isipokuwa utakapoisikiliza kwa sawa na ukaenda kuifuata kwa ufahamu wake, ile ambayo kwamba ulikuwa umekusudiwa, ili hujjatan laka. Na kama umeisikiliza au hujaisikiliza, ni mamoja, ikiwa hujaifanyia kazi vile ambavyo kwamba inavyotakiwa, itakuwa hujjatun alayka, itakuwa ni dhidi ya kuwewe Qur'ani karimu, itakuwa kusema kilete kesho kiamani kwamba wewe hujasikiliza au ulisikiliza, lakini sio umeusikiliza kufahamu na kwenda kuyafanyia kazi. Ujasikiliza hivyo bila ambavyo kwamba inavyotakiwa ni sheria. يقول الله سبحانه وتعالى على سبيل الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إن يؤمني ويتكيني الله ويتكيني انتي يا الله إذا دعاكم وتكفروا الليل لما يحييكم كالسيارة يا مرقم لك بربكني وحال من الآن لما يحييكم قال المفسرون وكثير أفسر القرآن الكريم أما أن يدعو لتاتوا كيف مسألة هاي وأما أن يسير لما يحييكم وكثير فهو القرآن وفي القرآن فما من ذكر الله لم تدرك فقد كفر شيء لما يحييكم ذلك القرآن الكريم يا رب ولا نصر يا قرآن الكريم يا رب كتبناك كانت katika sehemu wanazofanya zilizokuwa kubwa kubwa katika dunia hii, lakini akawa jukwa ya kitu yeye mwenyewe hajaweza kubadilika, na vilevile hatakuwafikishia watu haki, akashindwa kuweza kuwafikishia watu. Hii ni kwa kuwa wanukadhibu abiiyatahu wa abusarahu, kuchiki wanavigeuza wavigeuza nyao zao na masio yao, kama walimu minu kama walivyokuwa hawajaamini dini ya dunia haya au wanadaro wanadaro ya mwanzo. Ni maana katika ahadi mbili wala tahadharika sana na mtu kuifikia haki kwa neema ya mwanzo wakatia mtia haki, alafu baadaye akaipuuza haki hiyo, akaacha haki hiyo, akaanza kufanya matamanio yake. Hatukuwani katika hapo wakatahadharika sana na mtu kuifikia haki, kwa sababu kilicho chake yahulu llahu alyahulu baina lmali wakati allahu anazuia baina mtu na moyo wake, na tunakuwa hafahamu haki ameweza kuifuata, hafahamu haki ameweza kuifuata. Ndio maana kasema katika aya nyingine, wanauna adhabu adhaba llahu kulubahu wajokojaa kuvibili wakiacha haki, itawapita katika sikio moja, itatoka katika sikio lingine, hawakuijali, wakawa wanafanya matamanio yao, hawachagulii vitale haki. Basi wanaadhabu adhaba llahu kulubahu, na Allah akazipotoa nyoyo zao kwenye ramadhani zao. Kadhari kadhari anayopanda ilivyo kwa kubwa na kupoteza utukufu wa haki ni katika kadhari kadhari iliyokuwa kubwa. Kwa nini? Kwa sababu alhaqu yalu wala yuda alayhi, kwa kuwa haki kitu anachopanda sio juu wala haki yake si kutoka juu, hata leo umekosa haki. Alhaqu dalilu haki ni kitu kilichopata thamani, kile thamani yake ni kitu thamani kubwa. Alhaqu azizu haki ni kitu kitukufu, kitu cha heshima, kile cha kutukuzwa Mungu hicho haki. Hakuna mfano kama haki. Na ndio maana utaona kilipo kwa yule ambaye kwamba atakayekuwa akiitikia Allah na mtume wake na hajapata shida. Lakini hatari, hatari, anafanya kishomo chongo, anafanya mambo yake kishomo chongo. Lakini kuna mahala alijitokeza haraoni, anajitokeza yeye kama yeye bila kuwatendeza zake, wanamjua yeye, wanamjua akaweka nane hivi katika hatari, hatari anayopanga iliyokuwa kubwa, hatari iliyokuwa kubwa. Kwa nini? Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala tena wanamjua walhaqu ahwaahu, laila au haki zingelipata matamanio yao na pata na kishana na watu wa ardhi, zingeliharibika mbingu na ardhi. Ona nusihi na vile vile ni mwenye elimu ya mbingu na ardhi. Alhaqu ma zala alhaqu kabila, haifuata haki wala haifuata haki, kwa ni kitu kimetanani anayokuwa wamaliliwa kuba wabila haki anzalnahu, na kwa sababu ya haki sisi tunaendelea hiyo Qur'ani. Kwa bila haki ya dhalu, na kwa sababu ya haki ndio bana na kutekeleza. Nikasema kwa Qur'ani, haki. Haki ni kitu kama kwa haki. Fasta ni kwamba kwa haki. Na ndio maana hii kwa mashukrana Allah subhanahu wa ta'ala alichokuwa mke wake atakafanya nzuri hii na kumwifikia yeye na kumwifikia mtume wake, amemzuilia asiweze kuifahamu haki. Ni katika adhabu, adhabu ambayo pale ilikuwa kubwa. Anafika mtu mahala utatokea kwa bibi hivi, na upande wa Mauricio. Kwa nini? Kwa sababu ya kule kujizuilia katika kuifahamu haki, katika kule kujizuilia katika kukubaliana na kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa baada ikaza kwa matukio ya alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى وأطيعوه. أيها المؤمنون مشيت الله سبحانه وتعالى وقياش الغاية لكن خير المزور لمطيع الله سبحانه وتعالى. عباد الله اي ما جواء الله يقول الله سبحانه وتعالى فبشر القتال وكتب الجنة وجواب وجاء الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه ولا يرضون ان يستجيب قولي كشا كفاجا أحسنها إذا كان أمر الفرد يكون سوء. لو كنت تبيع الحق جواب كان كل جواب وكان يتوقع كل جواب أتفهم الله أن يكون من المتحار أولئك الذين أتاهم الله أو يغالي أن يكون الله أن يكون أن يكون فمن شحق وكذا في المتحار na kijitahidi kwenda kuishi pale haki, ndugu zangu, katika imani tusije tukaikata na haki tukaenda kulalamika katika pahala malalamiko yetu ambayo kwamba yatakuwa hayana faida yoyote, tukaenda kulalamika katika pahala pahala gani? Katika siku ya Kiyama. Wakalu makuna nasmau au naakilu makuna fi ashabi sa'i kama Qur'ani ilivyosema hivyo katika haya kumi wakaru wakuna nesma wakakara lao kama sisi tumelikuwa lenye kupigia wanaakili naweza kuongoza kufahamu tukaizungumza haki tukaenda tukifahamu haki na kuifanyia kazi haki na hakuna fi ashabi sabili tusingalikuwa pia katika adhabu ya motoni. Sasa Yuda mtokitia hapa ni pahali wakati pumzake na uhai wake ndani ndipo hapo ndio pahala pake hasa pahala pa kuweza kujuta katika vitu vya haki. Hapo ni pahala pake pa kuweza kujuta katika vitu vya haki. Ina mmoja mmoja anakula ndani ya siasa. Na ndio basi kwa ajili hii atabidi kama ni mpendini wa Mungu anabidi kusema na baba. Anabidi kusema hivyo haya. Bwana yaani kila muslim aliyeke kila muislam mukatabahu wa amalahu aliyeke itikadi yake na aliyeke matendo yake ni mafasi ala kitabu nabi wa sunna ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam ala fahmi sahihi kama ni kabila ya dini ya muislam kujenga itikadi yake jamii yake kwa mujibu wa kushikamana na kitabu cha Qur'ani na Karim wa sunna ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kushikamana na sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aipate Qur'ani na sunna ima na kuwa ndio imani yake, aipate Qur'ani na sunna ni dunia yake kwa sababu ya kutumia kwa ajili ya kuongeza nguvu ya roho yake ameshikilia. Na kwa kupata hivyo ndio kuipata njia ya Allah na kwa kwenye kuonyoka ambayo Allah Subhanahu wa ta'ala sema wa anna hadha la fahika hii ndio sababu jeya kwa mustaqim jeya ndio kuonyoka basi ni ruhu ni kwa kile njia yako hiyo wala wala tatabu shukura tatabu kabisa kwa usalimi wala usikie kwa kadira ndio kwa kuonyoka majia ambayo ukiyapata yatakuweka mbali na njia ya amani, njia ambayo kwamba imetoka. Waalamu na tamweni anna Allaha yaqulu baina al-mar'i wa qalbihi, hadi maneno ambayo kwamba imekurudisha katika leo, ni maneno ambayo kwamba imekurudisha kama Allah anazuia yajaa ya mtu mtu pamoja na ndoa yake asiweze kuipa mahaki na halali kuja kwa Allah na haya yanapita kwa ghafla tu bila ya kuamkia na bila ya kuelewa. Anatakiwa kila mmoja sadaka katika kusikiliza mihadhara na hasa katika tahadhari za leo. Tunasikiliza mihadhara, tunasikiliza masuala ya elimu, tunaingia katika mtaranga mbalimbali, tunasikiliza haya na haya. Sasa tunasikilize zile viwanja fahamu na kisha tunapiga fanya kazi, kwa sababu tumefanya kazi tumepakai ya kaimu. Kama hakuna kupokea kazi, hapana kazi ya kaimu. Na anaona kusema mtu kama haya yanakuja kwa bahati mbaya, haya kwa bahati mbaya, haya yanatakiwa haya kwa nini yakaona kwenye nini? Kwa sababu inna lkuluba baina usbaaini min aswabiri rahman, hakika nyoyo na moyo wote zipo baina ya vidole viwili vya Allah subhanahu wa taala. Allah anavigeuza nyoyo hizo kaifa yashaa, namna atenda mwenyewe na namna yapendeleae, si kwa kupendelea la imamu kama hikmati kutalabia hikma yake inapotetea vile hikma yake hikma ya Allah na kilini kila kitu kukieka pahala pake, kila kitu kukieka pahala pake. Leo zati tumeja vile duhili na hikika kanaria katika miongoni wa imani ya hikika kutu ya rejama kwa kwa Allah na mirate nyana za miumbe wake usate kiko katika mtetea kilini ama mekona kujua ya mwenyewe yasrifuha kaifa yashaa, anaziauza nyoyo hizo kaifa apenyazo. Na watu mana ikawa sioja fulani fulani kona yuki kiambo fulani fulani karejea nyuma fulani kawahidi fulani kaharibika, usishangae kakitegeko hivyo kitu muhimu kakwali kitu muhimu chakuzingatia iwe kwali na wao mwenyewe sio fulani tu vilivyoanza vile vizangu katika imani tukiangalia na kusetu vile vile, kwa sababu ya wenzangu vijiokaliwa hivyo nyoyo ambazo kwanza vilizokoga vile vidole vilivyoniwizi vya Allah wenyewe nazazuna yasurikuwa yakaita yashaa anajiauza namnapika vile. Ndo maana hukumu kiguswa hakuji kwa bahati mbaya, kuna sawari, kuna anzawale, kuna vizuizi, kuna vigeuzi ambayo pia vikipatikana vigeuzi hivyo vikipatikana vizuizi hivyo ima vyote au kimoja ya kafia hivyo mara vinaruzia asiote vipotea kwamba sekule kushauka vikapitana kwa maelezo marefu vikuizi hivyo, lakini kapitana kazi tuvijue kama kiburi kitu ni katika mtu wiki kukieo na nisa nisha soba nisa nisha nisha alamda kata unano ukanipuja ukanipananisha kwa nini kwa sahibu usawamu ulijo hata kwa kwa kanzomesha hata kwa kwa hivi nisa nisha kwa kwa ya mtu wiki nisa nisha nisha kuizia hapi na kuwa tarabuwasu ina kutoshikani nila mea kwamba kakitanele umangu wa kwa kutitetele ya kwa kutitetele ya kwa kutitetele ya kwa kutitetele ya kwa kutitetele ya kwa hali kibu ni mnawanyo kibu ni kakitanele uwezi ya kukukwana mtu asi kukwani hapi na kaya na kwa kutitetele hapi bata huya wa kwa kutitetele ya kutitetele ya kutitetele ya hapi wame mnawanyo na miyongwanyo mtu wengi kwa kukwana mtu asi omele katika hapi kama ni kwama Allah sikipikia haki alhadaru husta husta kwa wewe kama yeye uzikana yeye ondoshiwa yale aliyokuwa nayo. Na kwa mfano kama hayo unashinda, unashikilia mwingine, unasema mwingine kumbenakusilia wewe mwingine eitauleuka vizuri. Husda ileta duyu mdudu ameachana nikombee. Kwa nini sinikatukanajiwa wenye mikweli kwanini unakizuizi wewe? Sizuizi gani chukua nacho cha kuzuga? Nani anajua? Hakuna anajua rasmi wapi, anajua Allah subhanahu wa ta'ala. Sio mimi ndio nisikia, nijua kisha baada ya kitu gani ndio tunachukuzika baada. Kuna jambo lililozungumzwa ndinda nikaanza kuzuizi na mimi na chafu ni kwa sababu وَاَنْزِلْ مَا فِي الْأَرْضِ وَاَنْزِلْ مَا فِي السَّمَاءِ